أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يلج الليل في النهار ويلج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير، إن تدعوا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئكم مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما ألمز يستوي بربرنا أشيد بحران إكي دنز، هذا بو عزب تطلدر، فرات سوسوزلو سائغ كسر، شرابه إچلمسي كولايدر، وهذا شدا ملح تزلدر أجاج أجدر، ومن كل هبسندن ده تأكلون يرسنز لحما طريا، تاز لحما أت طريا تاز أت، وتستخرجون تكررسنز حلية سس أشياسي، وتلبسونها يجينز وترى görürsün فلك gemilerin فيه onun مواخر denizi yarıp gittiğini لتبتغوا arayıp da من فضله lütfundan ولعلكم تشكرون umulur ki şükredersiniz. Ve iki deniz birbirine eşit olmaz, bu tatlıdır susuzluğu keser. İçilmesi kolaydır, şu da tatlıdır, tuzludur, acıdır, hepsinden de taze et, balık yersiniz. Ve yiyeceğiniz süs eşyasını çıkarırsınız, onun lütfundan arayıp da şükretmeniz için gemilerin denizi yarıp gittiğini görürsün. Yulicu sokar leyle geceyi, fi içine nahari gündüzün içine. Ve yulicu sokar nehare gündüzü de fi içine leyle gecenin içine. Ve sahhara emri altına almıştır şemse güneşi. Vel kamera ayı kullun her biri yeciri akıp gider. Li ecelin belirtilmiş musamma bir süreye kadar. Zalikum işte Allah'tır Rabbukum Rabbiniz. Lehu onundur el mülkü mülk. Vellezine tad'ûne kendilerine taptıklarınız ise min dunihi onu bırakıp, ma yemlikune sahip değillerdir min kıtmirin bir çekirdek kabuğuna bile. Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneş ve ay emri altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir sureye kadar akıp gider. İşte Rabbiniz Allah'tır, mülk O'nundur. O'nun bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir. İn eğer ted'u çağırırsanız hüm onları la yesme'u işitmezler dua'ekum sizin çağırmanızı. Velev şayet semi'u işitseler bile mestecabu cevap veremezler lekum size. Ve yevme günü de el kıyameti kıyamet gününde yekfurune reddederler. Bişirkikum sizin ortak koşmanızı. وَلَا يُبَيِّنُكَ sana, وَلَا يُنَبَّئُكَ وَلَا يُنَبِّئُكَ sana hiç kimse haber veremez, mitlu gibi habirun her şeyden haberi olan. Eğer onları, o putları çağırırsanız, sizin çağırmanızı işitmezler, şayet işitseler bile size cevap vermezler, veremezler. Kıyamet gününde, günü de sizin ortak koşmanızı reddederler, ve sana her şeyden haberi olan Allah hiç kimse gibi hiç kimse haber veremez. Ya eyyuha ey nasu insanlar. Entum sizsiniz el fukara muhtaç olan. İlallahi Allah'a vallahu Allah'tır. Huve ancak gani zengin el hamiduh övülmeye layık olan. Ey insanlar, Allah'a muhtaç olan sizsiniz ve zengin övülmeye layık olan ancak Allah'tır Celle Celaluhu. İnsanı yaratan ve onun ihtiyaçlarını en iyi bilen Cenab-ı Allah bütün beşeriyete yönelik bir uyarıda bulunmaktadır. Allah'a muhtaç olan insanlardır. Allah ise hiçbir şeye muhtaç, hiç kimseye muhtaç değildir. Üstelik yaratılmışlardır, üzerindeki üstün nimetlerinden ötürü hamd edilmeye layık, layık olan yalnız O'dur. Bu uyandan ibadetin insanın buna muhtaç olmasından, bu ayarıdan ibadetin insanın buna muhtaç olmasından dolayı emredildiği, dolayısıyla din duygusunun ve Allah'a ibadet etme eğiliminin fıtri olduğu ve baskı yöntemleriyle yok edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. En şayet yeşe dilerse yudhibkum sizi yok eder ve ye'ti yerinize getirir bi halkin bil halk cedid yeni. Şayet size dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. وَمَا değildir. وَمَا değildir. ذَٰلِكَ bu da عَلَى اللّٰهِ Allah'a bir azizin güç bir şey değildir. Ve bu Allah'a güç bir şey değildir. وَلَا تَزِيرُ yüklenmez وَزِرَةٌ hiçbir günahkar وِزْرَ günahını ukhra başkasının وَاِنْ اَيَرْ تَدْعُ çağırsa muskaletun yükü ağır gelen kimse ila için hemliha onu taşımak için la yuhmel yüklenmez minhu ondan şeyun bir şey. Velev şayet kâne idi zâ olsa kurba akrabası da olsa inneme ancak tunziru sen uyarabilirsin ellezîne o kimseleri ki yehşevne korkanları Rabbahum Rablerinden bil gaybi görmeden ve akamu ve kılanları salate namazı ve men her kim tezekka temizlenirse fe inneme ancak ye tezekka temizlenmiş olur. Li nefsihi kendi menfaatine ve ilallahi Allah'adır el mesir ve ilallahil mesir dönüş Allah'adır. Ve hiçbir günahkar başkasının yükünü yüklenmez. Ve eğer yükü ağır gelen kimse onu taşımak için başkasını çağırsa, şayet akrabası da olsa ondan bir şey yüklenemez. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Ve kim temizlenirse ancak kendi menfaatine temizlenmiş olur ve dönüş Allah'adır. İlk cümle sorumlulukla ilgili önemli bir ilkenin ifadesidir. Dini sorumluluğun kişinin ahirette vereceği cevabın, hesabın temel ölçütlerinden birini ortaya koyan bu ifade aynı zamanda bir hukuk vecizesi niteliğindedir. Batı dünyası cezaların şahsiliği ilkesine ancak yakın zamanlarda ulaşabilmiştir. Buna karşılık birçok ayette değişik vesilelerle ifade edilen bu esas ilk dönemlerden itibaren İslam alimlerinin hukuk tefekkürünü etkilemiştir. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.